gemes tenan. Yen ngendika astane melu kluyuran, nganyelake durung-durung wis werna-werna kersane. Aku yang moco maneh layangmu, mangkelake ning jane-jane mung nambahi kangen wae. Mangkelake ning jan-jan.